Du lytter til Radio 24/7. Det er den originale taleradio. Velkommen til Farao Cigar med Carsten Farao. Så er vi tilbage igen, og nu skal I ikke vente længere. Nu skal I have slutningen på Lykke Per. Han er jo altså død som enlig særling, vejassistent op i Thy, men afholdt af sine naboer, alle undtagen præsten, som der står, og især af sin genbo, den unge lærer Mikkelsen, som føler sig tiltrukket af Per og den tilfredshed og lykke, der lyser ud af ham, selvom han jo tilsyneladende er forlist i livet. Men sådan føler han det jo ikke selv. Og hans bror Eberhard har jo lige aflagt Jakobe Salomon et besøg for at fortælle hende, at Per har efterladt sig en mindre formue, som han har testamenteret til Jakobes skolehjem for børn af arbejderklassen på Nørrebro i København. En konfessionsløs skole. Og så står der: en aften, en uges tid efter begravelsen, opholdt skolelærer Mikkelsen og engmester Nielsen, der til lige var stedet sognefod, sig inde i den afdødes ellers veltillukkede hus, for efter hans bortrejste brødres anmodning er udfærdig en fortegnelse over det efterladte indbo. Hvad der havde været værdipapirer, breve og lignende ting, havde brødrene taget med sig. Men i et bord, der tilfældigt havde stået med skuffen vendt ind mod væggen, fandt man nu et tykt hæfte, næsten en lille protokol, fuld af optegnelser, skrevne med assistentens halvt ulæselige hånd. Skolelærer Mikkelsen kunne ikke dy sig for at kigge i den. Mens sognefoden gik rundt i de andre værelser med lampen og skrev op på sin liste, sad han inde i soveværelset ved et lys, der var stukket i en flaskehals, og gennembladede bogen. Det var en slags dagbog, som assistenten havde ført i alle de år, han havde boet der på egnen, og hvor i han havde nedskrevet sine tanker og i det hele ligesom ført samtaler med sig selv om alt, hvad der var hent ham. På et af bogens første blade stavede skolelæreren sig besværligt gennem følgende: så længe vi er unge, stiller vi så ubeskedne fordringer til tilværelsens styrende magter. Vi vil, at de skal åbenbare sig for os. Det hemmelighedsfuldhedens slør, hvorunder de virker, fornærmer os. Vi forlanger at kontrollere og korrigere det store verdensmaskineri. Når vi bliver lidt ældre, kaster vi i vores utålmodighed blikket ud over menneskene og menneskehedens historie, for i det mindste her at finde sammenhængen, loven, udviklingen. Kort sagt, for her at søge mening med livet. Formålet for vores kamp og liden. Indtil vi en dag standses af en stemme fra dybet af vort indre. En spøgelsesstemme, der spørger: men hvem er du selv? For den dag kender vi intet andet spørgsmål end dette ene. For den dag er vort eget sande jeg blevet den store sphinx, hvis gåde vi stræber at løse. Mit sande jeg? Den mand, der i morges kørte ud i den stride regn, forstemt, bitter, så uendelig led ved livet og dets besvær, var det mit sande jeg? Eller den, som i skumringen sad derhen ved kakkeloven, og af ildens bulderen lod sig lulle ind i lykkelige drømme om hus og hjem og legende børn, var det mit sande, mit egentlige jeg? Eller den, som nu sidder her, alene ved lampen, hverken glad eller bedrøvet, hverken gammel eller ung, med den stille, ophøjede fred i sit indre, som kun natten og ensomheden skænker. Ja, det er mig, mig selv, sådan som jeg udgik fra naturens hånd, uforvansket, ubesmittet. Eller er det alt sammen lige meget mig selv? Det vi kalder vores sjæl, er det bare en forbifarende stemning, et resultat af vores nattesøvn og vores avislæsning, noget der er afhængig af barometerstanden eller tårepriserne? Eller har vi lige så mange sjæle i os, som der er brikker i en gnavpose? Hver gang posen rystes, kommer der ny til syne. En nar, en hugga, en natugle. Jeg spørger. Det er meget sjovt, for lige præcis denne her passage er taget direkte ud fra nogle små artikler, såkaldte enetaler, som Pontoppidan offentliggjorde under eget navn i Politikken i 1897. Så der er ingen tvivl om, at det her, det er noget, der har ligget ham meget på sinde, og som og så dækker hans egne tanker. Det kan sådan set være lige meget selvfølgelig, men det er meget interessant alligevel, synes jeg. Skolelærer Mikkelsen var forbavset. Han kendte ikke sin mand igen i disse mistrøstige linjer, men i det han nu søgte frem efter i bogen for at komme til de optegnelser, der skrev sig fra de senere år, stødte han på et brev, som havde ligget gemt mellem bogens blade. Han så på udskriften, der stod Herr Vejassistent P. Sidenius, og af stemplet på frimærke kunne han se, at brevet kun var et par måneder gammelt. Efter en kort samvittighedskamp trak han papiret ud af omslaget. Det var en damehånd. Som adresse stod der øverst på første side, Buderup Lund. Og brevet lød. Jeg hører, du er syg. Meget syg. Jeg bryder derfor den tavshed, du har pålagt mig. I det, jeg ikke kan blive rolig i mit sind, før jeg får sagt dig min uendelige tak for alt, hvad du har offret for min lykkes skyld. Jeg forstår dig nu helt. Forstår, at du kun har villet mit bedste. Og jeg kan aldrig takke dig nok derfor. For vore tre børn kan jeg bringe hilsen. De har det godt, ligesom mine yngste to. Havbart er du student. Han vil være ingeniør. Og efter alles sine ualmindelige evner, er dertil en kik og stærk dreng, så han vil nok komme frem i verden. Ingeborg blev konfirmeret sidste høst. Hende og lille Lise har jeg endnu herhjemme. De kender dig jo ikke. Du har jo vildt det sådan, og det er måske også rigtigst. Endnu en gang min inderligste tak for alt. Gud give dig kraft til at bære, hvad der måtte komme. Inger. Skolelærer Mikkelsen nikkede stjålent hen for sig og puttede derpå stille papiret ind igen i omslaget. Hvad det dog har været for en sær mand, tænkte han. Den sidste del af dagbogen bestod mest af udaterede småstykker, og flere af dem endte med den samme sætning, der hister her var understreget. Naturen er rig. Naturen er vis og miskundelig. På disse steder genkendte Mikkelsen lidt både tanker og udtryk fra sin vens tale. Således i et stykke som dette. Uden den urmenneskelige udfoldelsesdrift, den selskabende kraft, der ytrer sig i lidenskaben, den være nu vendt ud mod virkelighedens, eller ind mod tankens, eller op mod drømmens verden, og uden et stort, ja eventyrligt mod til at ville sig selv i guddommelig nøgenhed, når ingen til virkelig frigjorthed. Derfor priser jeg mig lykkelig, at jeg har levet i en tid, der kaldte på denne drift og styrkede dette mod. Ellers var jeg blevet et halvfærdigt menneske, en Sidenius alle mine dage. Eller et andet sted. Kristi liv og historie lærer os i virkeligheden intet ud over dette, som er en gammel visdom, at der kun er ét, der overvinder lidelsen, og det er passionen. På et tredje blad stod der, ære være min ungdoms store drøm. Så blev jeg dog en verdens erobrer alligevel. Hvert menneskes sjæl er et selvstændigt universum. Hans død en verdens undergang i det små. Et sted læste han disse linjer. Aviserne meddeler i dag, at hr. Steiner er blevet udnævnt til etatsråd. Hvordan? For et helt liv forspildt i løgn og hæsblæsende svindel. Bare en etatsrådstitel. Verden er en slet betaler. Stakkels hr. Steiner. Om de anede, hvor jeg i min navnløshed føler mig kongeligt fri og ukrænkelig, vil de forstå, at det er dem, som er blevet narret. Men nu aner de det ikke, og er glad. De lykønsker dem selv og drikker stolt deres berømmelsesskål i champagne, til naturen er rig. Naturen er vis og miskundelig. Et sted stod der følgende under overskriften om Gud. Der tillægges Voltaire det ord, at der som Gud ikke var til, måtte man opfinde ham. Jeg finder mere sandhed i sætningen, når den vendes om. Der som der virkelig skulle være nogen Gud til, så må vi se at glemme ham. Og dette ikke er frygt for vores onde gerninger og deres straf, men for at opelske mennesker, der vil gøre det gode for det godes egen skyld. Hvor kan man med rent hjerte give den fattige en almisse, når man tror eller har interesse i at tro, at der sidder en regnskabsførende Gud i himlen og ser derpå og nikker bifaldende. Nedenunder stod der under overskriften mere om troen. Vi omgiver os i livet med så mange ting, som er blevet vores ejendom ved et tilfælde. Vi opdager en dag, at vi trænger til en kommode, går så ind til en snedker og køber en, der tilfældigt står fremme. Vi mønstrer den med ligegyldighed, den er måske ikke engang efter vores smag, men i samme øjeblik, vi har besluttet os til at købe den, og den er blevet vor, foregår der en hemmelighedsfuld forvandling med den, og med os. Varsom stryger vores hånd hen over polituren. Med kærlighed og ængstelse følger vort øje den, og flyttefolkene bærer den ned ad trapperne, og tvinges vi senere i livet til at skille os af med den, er det for os, som om vi mistede en del af os selv. Dette er besiddelsens mysterium. Er det ikke også troens? Fra hans sidste leveår skrev sig en optegnelse, der havde overskriften Det store spøgelse. Et sted over på Mors forfaldt der for en del år siden følgende begivenhed. En herremand havde to sønner, to smådrenge. Den yngste var en mut lille fyr med et trodsigt sind, som faren ville bøje. En dag i drengens tiende leveår, da han igen havde forset sig og derfor skulle tugtes, søgte han tilflugt op i et højt træ i haven. Ør af ophidselse og, som det også påstås, af for mig en vin, han var netop kommet hjem fra en jagtfrokost i en nabogård, stod far nedenunder med sin ridepisk og befalede ham at komme ned. Men hvor meget han end råbte, og hvor stærkt han end truede, blev drengen deroppe. Krøb til med i sin angst stadig højere til værs. Til sidst sås han helt op i toppen. Så hørtes pludselig et skrig. Den gren, hvorpå han havde søgt fodfæste, knækkede, og drengen styrtede til jorden. Han blev krøbling for livstid, og samvittighedsnag gjorde faren vanvittig. Han sad ind til sin død indespærret i en galeanstalt. I midlertid voksede sønnerne op. Den ældste blev en sund og rødmoset ung junker, ret hvad man kalder en kernekarl, der giftede sig med en køn pige, satte et kul raske børn i verden, drev ejendommen op til at blive en mønstergård, og i det hele gjorde sin skyldighed som velvoksent mandfolk. Imens lå broren bleg og stille på sin borger ude i parken, omsværmet af sine venner fuglene, som åd af hans hånd. Han følte sig slet ikke ulykkelig, pintes kun af dumme menneskers medynk og af tanken på farens elendighed. Jeg har selv set ham. Han var vel dengang i 18-19 år, og jeg har aldrig kunne glemme det forklarede udtryk i hans ansigt. Det var, som stod der en lysglans om hans hele hjælpeløse skikkelse. Til erstatning for den førlighed, der var blevet ham berøvet, havde han fået hin sjette sans, der skænker sjælen den dybeste nydelser. Den kluntede dreng med den mutte trold i øjet var blevet, ja, en stakkel, hverken mand eller kvinde, hverken barn eller voksen, men et menneske, i hvis blik uendeligheden afspejlede sig i al sin klarhed, dybde og ro. Og jeg måtte tænke på hans far, hvem samvittigheden, dette hæslige spøgelse, havde drevet ind i mørket, fordi han ikke havde ejet troen, den sande tro, troen på naturen, den rige, den vise og miskundelige, som vil råd for alt, som gavmildt erstatter på den ene led, hvad vi har mistet på den anden. Som skolelæreren blev afbrudt i sin læsning, ved at sognefoden kom ind. Ja, så er vi vist færdige, Mikkelsen. Hvad er de sidder der med? Det er bare en bog, vi fandt her i skuffen. Hvad skal vi gøre ved den? Det er jo skrevne sager, så den kan da ikke gå til auktionen. Og til at brænde sig er den da egentlig for god. Tror de ikke, Nielsen er hjemme god samvittighed kan tage og beholde den? Så havde jeg dog en slags minde om assistenten, for jeg sandt at sige, så vil jeg mange gange komme til at længes efter ham. Og her står netop så meget om det, vi har siddet her og passeret om. Så det er ligesom, jeg opfriskede det alt sammen. Nej, tag dit den bare, Mikkelsen. For skrevne sager har vi ingen ansvar. Og den har jo ingen penge værd. Så tændte sognefoden en lygte. Lampe og lys blev slukket, og de to mænd trådte ud af det tomme hus og lukkede det omhyggeligt efter sig. Og sådan slutter Lykke-Per. Hvis I hørte mig læse Niels Lyhne her i programmet for noget tid siden, så tænkte I måske det samme som jeg her ved beskrivelsen af Lykke-Pers død. At det var som om det var en klar hilsen fra Pontoppidan til I.P. Jacobsen. Niels Lyhne havde jo oplevet meget død i sin nærmeste familie og omgangskreds, og slutningen handlede jo meget om, hvordan han selv skulle dø. Døden, den vanskelige død, som der stod. Og det handler jo om, hvordan man kan gå ind til døden, hvis man ikke længere tror på noget hinsides. Og det er jo også spørgsmålet omkring Per. Men der lader ikke til at være nogen tvivl hos forfatteren om, at man kan godt gå ind til døden uden at tro på et liv efter døden. Og man kan, som Per gør, altså sidde helt naturvidenskabeligt optaget af, hvordan sygdommen udvikler sig, uden at være slået af rædsel. Det er jo et spørgsmål, som har optaget mange, og som stadig optager mange. Der er lige udkommet en bog af en engelsk filosof på dansk, som hedder Døde filosofers bog. Og den handler om, hvordan man er nødt til at acceptere døden som et vilkår for overhovedet at kunne leve et ordentligt liv. Uden at være skrækslagen for tanken om, at det er slut på et tidspunkt. Og det er, efter hvad den forfatter, Simon Critchley hedder han, skriver, så er det jo noget, der præger også i høj grad vores tid, at folk er på vild flugt fra deres død, fra tanken om, at de er endelige og dødelige skabninger. Og det kan de jo være på mange måder. Man kan jogge rundt om søerne og gøre alt for at leve sundt og sådan noget, for måske at få et lidt længere liv. Eller man kan betale i dyre domme for at blive frosset ned til bedre tider, jeg ved ikke hvad. Mennesker er villige til at gøre meget for ikke at se døden i øjnene. Det er et interessant spørgsmål. Der var i samtiden anmeldere og læsere, som var sikre på, at det hele var ironisk ment fra Pontoppidans side, at det kunne jo umuligt være noget positivt, han ligesom fremholdt ved Pers sidste år og hans død. Det måtte være ligesom et skræmmebillede. Men det synes jeg nu ikke, der er noget som helst, der tyder på. Jeg ved ikke, om I har haft sådanne tanker. Så er det også en tradition i danskundervisningen og andre steder, at fremhæve lighedspunkter mellem Lykke-Per og den lille krønike, som Pontoppidan udgav i den samling, der hedder Krøniker, nemlig Ørneflugt, som er et i hvert fald ligesom en dialog med H.C. Andersens Den Grimme Ælling. Det synes jeg nok også, man kan diskutere. Men det vil jeg lige give jer selv lejlighed til at vurdere, for nu vil jeg læse Ørneflugt for jer. Og så kan vi jo lige tale om det bagefter. Den udkom, i, som sagt, i en samling krøniker i 1890, altså før. Nogle år før han begyndte på arbejdet med at udgive i hvert fald Lykke-Per. Dette er historien om den unge ørn, der som guldnæbet unge blev fundet af nogle drenge og bragt ind i den gamle præstegård, hvor nænsomme mennesker tog sig af den og fik den kær, så man ikke senere formåede at skille sig ved den. Ligesom eventyrets grimme ælling voksede den op her mellem skræbende ænder og kavlende høns og brægende får, og så vel befandt den sig efterhånden i disse omgivelser, at den blev både stor og bred, ja, som præsten sagde, formelig lagde sig mave til. Den havde sit stade op på et gammelt plankeværk ved svinehuset, hvor den sad og passede på, når pigen kastede affald ud fra køkkenet. Så snart den fik øje på den store Dorte, kastede den sig ned på stenbroen og vraltede det fyldte fad i møde i det burleske sækkeløb, hvor i æderens kongebørn bevæger sig på jorden. Det kunne vel en eller anden gang hende, især på stormfulde dage, eller når et uvejr trak op, at der vågnede en ubestemt længsel, en tåget hjemvefølelse i den fangne himmelætlings bryst. Den kunne da sidde i halve døgn med næbet trykket ned i brystets smudsige fjerklædning, uden at røre sig og uden at ville æde. Og pludselig kunne den da sprede vingerne, ligesom favnende ud i luften, og kægt svinge sig i vejret. Men det blev altid kun stakket flugt, vingerne var forsvarligt stikket. Efter et øjebliks ubehjælpsom flagren faldt den ned på jorden, hvor den i sin fortumlelse først gjorde et par små sidelæns hop, og derpå med fremstrakt hals løb hen og forputtede sig i en mørk krog, ligesom for at skamme sig. På denne vis havde den levet et par år, da det hændte, at den gamle præst blev syg og døde, og i den forvirring, som her er opstået i præstegården, glemte man efterhånden at tage vare på den kongelige fugl, Claus, som man ganske borgerligt havde døbt den. Den vrældede som sædvanligt omkring mellem de andre husfugle, altid fredsommelig, næsten lidt ængstelig, fordi den var vant til at få over næbet af præstedøtrene, når den engang imellem fandt på at gøre sin medfødte overlegenhed gældende over for småkravlet. Men så hentede en dag, da en frisk søndenvind blæste forår varme ind over landet, at den pludselig befandt sig op på mønningen af den store ladebygning, uden at den selv forstod, hvordan den var kommet derop. Den havde, som så ofte før, siddet og drømt vemodigt op på sit plankeværk, og i et anfald af ubestemt frihedslængsel udbredt vingerne til flugt. Men i stedet for, som ellers at dræbe ned på stenbroen, var den blevet løftet op i luften med en sådan fart, at den ganske forskrækket havde skyndt sig at finde fodfæste. Og nu sad den deroppe på den høje tagryg, aldeles fortumlet af, hvad der var sket. Aldrig før havde den set verden fra så højt et stade. Ivrigt drejede den hovedet, nu til den ene side, nu til den anden, indtil den uimodståeligt dragede af himmelblået og de sejlende skyer på ny bredte vingerne ud og lod sig løfte. Først forsigtigt prøvende, snart dristigere, sikrere, hvorpå den pludselig med et vildt frydeskrig svang sig i en stor bue højt op i luften. Den følte med et, at den var ørn. Landsbyer, skove og solbeskinnede søer gled bort under den. Højere og højere steg den imod den klare himmel, beruset af den hvide horisont og sine vingers styrke. Men pludselig standsede den. Det store tomme rum omkring den gjorde den urolig, og den så sig om efter et hvilested. Lykkeligt nåede den en fremspringende fjeldkant højt op over floddalen, men i det den der, endnu lidt svimmel, kiggede sig om efter præstegården og ladelængens høje mønning, grebes den af en ny bestyrtelse. Ud over et fuldkommen fremmed land svævede dens blik til alle sider. Ikke en kendt plet, ikke en tilflugt, så langt dens øje rakte. Over dens hoved løftede sig fjeld bag fjeld, bratte, nøgne klippevægge uden et plankeværk til læ for stormen. Og derude i vest bag det åbne land gik just solen ned i blodrøde aftenskyer, der varslede uvejr og mørke nætter. En beklemmende følelse af forladthed sneg sig ind i den unge kongeætlings bryst, alt som aftens guldblege tåger indhyllede dalen nedenunder. Ganske modløs stirrede den efter en flok kraver, der drog skræbende forbi på vejen hjem til deres reder dernede omkring de lune menneskeboliger. Med næbet trykket ned i brystet, vingerne tæt sammenfoldet, sad den ensom og stille på det øde, tavse fjeld. Der suser det med et i luften over dens hoved. En hvidbrystet hundørn kredser deroppe under den flammende aftenhimmel. En stund sidder den med fremstrakt hals og besinder sig på dette fremmede syn. Men pludselig er det forbi med al rådvildhed. Under et mægtigt brus af de udspændte vinger svinger den sig i vejret og i næste øjeblik op hos hende. Og nu begynder en vild jagt ind over bjergene. Hundørnen bestandig forrest og højst til værs, Claus lidt anstrengt bagefter, gumpetung og stakånd. Snart er de op mellem højfjellene. Endnu skinner solen på de højeste toppe, mens de sejler frem over bjergenes rygge i aftens gumringståger. Claus hører under sig det mørke sus af store skove og drønet af elvene i de dybe slugter. Må hun dog ikke vil sætte sig, tænker han, uhyggeligt til mode ved dette uforklarlige buller. Han har næsten heller ingen vejr mere og føler vingerne så matte så tunge. Men højere og højere stiger hundørnen, videre og videre sejler den frem over rødmende bjergrygge, lokkende, kaldende. De er kommet ud over en endeløs stenørken, hvor mægtige klippeblokke ligger kaotisk væltet over hinanden som resterne af et omstyrtet Babels tårn. Der åbner med et udsigten sig foran den. Højt oppe over de drivende skyer svæver som et drømmesyn de evige snetinders overjordiske rige, ubesmusset af det levendes færden, kun ørnens og den store stilheds hjem. Det sidste dagskær ligger og ligesom blunder derop på den hvide sne. Bagved står den mørkeblå himmel fuld af rolige stjerner. Skrækslagen har Claus danset sin flugt og sat sig på et klippestykke. Rysten af kulde og uhygge sidder han der og stirrer op på dette hvide dødningeland, på disse store stjerner, der blinker ned til ham gennem mørket, ligesom onde katteøjne. Og atter vender hans tanker ved modet tilbage til det hjem, han har forladt. Han tænker på sin lune plads på plankeværket og på den hyggelige andegård, hvor hans små venner nu sidder på deres rækker og sover sødt med hovedet under vingen. Han tænker på de små trinne grise, der nu ligger i en klynge hos moren og drømmer med pattevorten i munden, og på den tykke dorte, der vil komme ud fra køkkenet med det dampende fad, når kirkeklokken har ringet solen op. Oppe fra den frostklare luft bliver hunørnen ved med at kalde, men Claus breder tyst vingerne ud og lister bort den vej, han er kommet. Først nølende, tvivlrådigt flakne fra klippeblok til klippeblok, men snart hurtigere, utålmodigere, jaget af sin skræk, sin uro, sin søde længsel. Hjem, hjem, hjem. Først næste morgen nåede den tilbage til præstegården fra sin ubetænksomme flugt. I nogle øjeblikke holdt den sig svævende over det kære barndomshjem, ligesom for at forvisse sig om, at alt dernede endnu var ved det gamle. Så dalede den langsomt ned. Men en ulykke skulle ske. Avlskalen, som tilfældig havde fået øje på den, og som endnu intet havde hørt om Claus' forsvinden, var hastigt løbet ind efter sin bøsse og havde stillet sig på lur bag en træstamme for at fyre på den formodede hønserøver, så snart den var dalet tilstrækkeligt langt ned. Skuddet faldt. Man så nogle fjer flyve ud i luften, og som en sten sank den døde Claus lige ned i møddingpølen. For det hjælper alligevel ikke, at man har lægget et ørne æg, når man er vokset op i andegården. Ja, det var jo en klar hilsen til den grimme ælling, ikke? Men er det nu romanen Lykkepær sådan i skitseform? Det synes jeg ikke. Man kan måske godt se, ja, jeg tænker på Pers forhold til Jakobe som den her hundørn, som alligevel flyver højere end Per kan nå. Måske er der noget der, men slutningen, nej. Jeg synes ikke, at slutningen i Lykke Per er ironisk, satirisk ment. Jeg kan ikke se, at Pers endeligt ikke har forfatterens fulde, om jeg så må sige, sympati og billigelse. Jeg tror virkelig, at Ponsopidan har ment, at her var et eksempel på en mand, som endelig, efter at have stridt hårdt med sin arv, er blevet fri og blevet sig selv. Han er netop ikke endt som Sidenius, som han havde frygtet, men som han til sidst skriver, at han jo ikke er blevet. Jeg tror, det skal forstås fuldstændig lige ud af landevejen. Men jeg kan jo godt forstå, at folk har været mystificeret. Det er klart. Jeg skal lige sige til jer, at I lytter til programmet Farao Cigar på Radio 24/7. Jeg læser klassisk litteratur for jer her lørdag aften i programmet mellem 10 og 12. Og jeg er lige blevet færdig med Henrik Pontoppidans roman Lykkepær. Og jeg kan forstå på de reaktioner, jeg har fået, at der er mange af jer, der er blevet optaget af den, og måske også lidt anfægtet af den. Og det er jo godt, for sådan skal det jo være med god litteratur. Og jeg vil ikke springe nu pludselig til noget andet, noget helt andet. Jeg vil blive lidt ved Pontoppidan resten af aftenen. Og så først næste gang, begynd på noget nyt. Og hen mod slutningen vil jeg afsløre, hvad det er, jeg har tænkt mig. Men først vil jeg nu gribe til bogen omkring Lykkepær, som er sådan en studiebog, der udkom i 1971. Det var en serie med, hvad kan man sige, dokumenter omkring forskellige store litterære værker. Men her kan man altså finde samtidig anmeldelser, interviews og senere afhandlinger og vurderinger. Og Jeg havde tænkt mig, at jeg lige ville læse en artikel fra Politiken den 19. december 1905, altså lige da denne her anden udgaven i tre bind var udkommet. Der står: I anledning af romanen Lykkepers fremkomst i den nye og endelige skikkelse, har vi opsøgt Henrik Pontoppidan i Frederiksborg og haft lejlighed til en samtale med ham om hans bog. Forfatteren ytrede, at nu, da publikum mere og mere synes at interessere sig for værket, var han selv kommet fjernere fra det. Lykkepær, som han udarbejdede i tilbagetrukken landlig ensomhed i Snertinge, en lille by ved Kattegatkysten i nærheden af Kalundborg, havde beskæftiget ham i cirka 20 år. Selv anså han bogen for sit hovedværk og satte den højere end Det forjættede land. Hvad omarbejdelsen angik, var den foreliggende udgave noget andet end en på ny korrigeret udgave. Bogen var helt igennem omskreven og trykt efter et nyt manuskript. Men han havde været glad ved dette arbejde, der havde gjort det muligt for ham at lade hele værket fremtræde for publikum i den form, han ønskede. Og Henrik Pontoppidan fortsatte: Den ældre udgave forholder sig til denne nye omtrent som en malers naturstudie til det færdige maleri. Hvilken man foretrækker, er en smagssag. Skitsen besidder jo gerne en farvefriskhed, som ikke let bevares under en omhyggeligere udarbejdelse. Men til gengæld er så det færdige maleri lettere tilgængeligt, mere anskueligt og dertil stærkere præget af frembringerens grundstemning. På et par småting nær er indholdet i begge udgaver nøjagtigt det samme. Men formen er overalt eftergået, og stoffets ordning er blevet en anden. At jeg har følt mig opfordret til en videre omarbejdelse vil måske forstås, når jeg fortæller dem, at enkelte partier af bogen, for eksempel Scenerne i Nyboder, er skrevne og delvis trykte for mere end 20 år siden. De stilforskelle, der herved var fremkommende hist og her, formår jeg først at udjævne efter at have afsluttet bogen og fået den lidt på afstand. Om mit personlige forhold til den skal jeg i øvrigt naturligvis ikke udtale mig. Kun vil jeg sige, og når man har opfattet den som en slags maskeret selvbiografi, er dette ganske hen i vejret. Der er ikke mere af virkelig selvoplevelse i Lykkepær, end i de fleste andre af mine bøger. En anden ting er, at man ikke kan skildre, hvad man ikke har gennemlevet. Forstået således har jeg naturligvis oplevet alt sammen, både bryllup og begravelse. Det vil også være forgæves at søge efter andre portrætter i bogen. På en enkelt undtagelse nær, som er meget tydeligt betegnet, og som bogens plan krævede, og det er uden tvivl Dr. Nathan, som jo er et portræt af Georg Brandes, findes der ingen. Jeg tvivler dog ikke om, at man vil pege både på den ene og den anden som model til mine personer, der findes i alt cirka 200. Sagen er den, at når folk mener at kunne genkende bare et eneste træk i en romanfigurs fysionomi, slutter de straks, at også resten skal ligne. Jeg har med hensyn til dette punkt holdt mig for øje, hvad den gamle pastor Junge for 100 år siden skrev i fortalen til sin bog om den sjællandske almue. Når man vil karakterisere et folk, skal man gøre det således, at så vidt muligt alle kan føle sig trufne, men ingen sige, det er mig. Men nu må bogen jo helst tale for sig selv. Jeg skal ikke optræde som dens forsvarer. Jeg har under tiden set mig betegnet som Goldsmiths elev eller litterære aftager. Det har forbavset mig, og jeg tror ikke heller, at det er rigtigt. Goldsmiths udsøgte sprogkunst og hele jødiske smagsforfinelse kan jeg næppe stå i nogen dybere forhold til. Mine evner, som min dannelse, er af folkelig art, og jeg aspirerer ikke til optagelse i de litterære rangklasser. Min ærgerrighed går i en ganske anden retning. Jeg vil ikke sige, at Carit Etler er mit ideal, men min lyst og trang går i retning af at skrive for de brede lag. Og trods den måske forklarlige uvilje, som man nærer mod mig i højskolekredse og i præstegården, har jeg mine bedste og trofasteste læsere på landet. Hvad bogens tendens angår, skal jeg ikke udtale mig. Jeg ønsker først og fremmest, at bogen må synes underholdende. Gør den blot det, skal den nok virke efter hensigten. Ja, jeg er en beskeden mand. Måske også lidt falsk beskeden. Men alligevel, han skal ikke stille sig an. Og så umiddelbart efterkommer Wilhelm Andersens store anmeldelse af bogen fra den 26. december 1905. Og den synes jeg også godt, vi lige kan tage. Den er meget interessant, også ved sine forbehold og sine kritiske punkter. af Henrik Pontoppidans fortællinger om Lykke Per, der afsluttedes i fjor med 8. bind, foreligger nu en noget forkortet udgave, Lykke Per, en roman i 3 bind, der er den anseligste bog, der i mange år har set lyset her i landet. Den er det allerede ved sin forfatters autoritet. Pontoppidan er nok den eneste af vores romanskrivere, hvis autoritet er urokkelig. Han er den eneste, som har råd til at gøre en dumhed, autoritetens sikreste kendemærke, at være uheldig eller ubetydelig, uden at det gør ham noget. Hans navn er vederhæftigt som et gammelt firma. Han kan sige borgerskabet og meget andet skab så hårde ord han vil, han bliver dog ved at være nationens, borgerskabets anerkendte digter. Der er ikke en avis i landet, som ikke ved, at Henrik Pontoppidan er vores første romandigter eller vores anerkendt første prosaist. Især det sidste. For mange mennesker er Pontoppidans gode dansk fra 1870 endnu i 1905 det bedste dansk. Det er en udpræget borgerlig prosa, klar og fast, sober i sin ånd, prober i sin form. Pontoppidan holder sin stil som en præstekone sit stuegulv. Der er ingen grøde i hans sprog. Det gror ikke efter ham. Når Johannes V. Jensen skrider frem gennem sit modersmål, er der altid noget af en skabelse i det. Hans fodspor drypper. Pontoppidan går betænksomt i det som på gulvet i sin mors stue. Faren er for ham aldrig det forvredende, men det forslidte, som han i sine ældre skrifter ses at holde sig fra livet med de snildeste midler. Endnu i Lykke Per, hvis stil ellers er sagen selv, og hverken mere eller mindre, løber der er til en gammeldags sigerlighed med, som når en Alfons, der i øvrigt et andet sted kaldes med sit rette navn, på given anledning omskrives efter Else Skolemesters forbillede med den nette vending, den slags unge mennesker, der ernærer sig af glædespigernes kærlighed. Især har Pontoppidan en svaghed for den art dansk-latinske vendinger fra hans velstuderede forfædres tid, der endnu var god latin på Erik Bøghs tid, men er blevet afskaffet på Hørups. I borgmester Høgger hans hustru tales der virkelig tales og en preussisk major inde om ægteskabs prokrustesseng. Og i Lykke Per røber Pontoppidan en sand guvernante forgærlighed for det vanskelige ord mausoleum. Han bruger det 3 gange, som følger erindringens fredhellige mausoleum, det vil sige Rom, og mammons stilfulde mausoleum, det vil sige Nationalbanken i København. Sagen er, at Pontoppidan er en af de meget få moderne danske forfattere, der skriver dansk i gammeldags forstand. Han lader de andre om at tale og synge og pibe i deres sprog. Han vil og kan kun skrive. Han er også i sit sprog, ligesom i sit navn, den sidste latiner, uden latin, i den danske litteratur. Man kan endnu i Lykke Per mærke, hvor tungt han har ved at gøre replikken levende. Ikke blot den boglærte Jacobe, men selv den ganske ulitterære Nanny taler under tiden som forfatter, og på de mest bevægede steder forekommer der skrevne replikker, for eksempel, men du ved det jo, eller derom har de ingen ret til at spørge med G, i stedet for, det har de slet ikke lov til at spørge mig om, som ville bringe en skuespiller ind til fortvivlelse. Man forstår ganske godt, at Pontoppidan ikke er dramatisk forfatter. I det skrevne ord er denne digters styrke og hans begrænsning. Pontoppidan forstår ganske vist ikke den kunst at lade sproget blomstre, men så afskyr han til gengæld den affektation at få sit blækhus til at syde. Der er ingen lyriske dampe i hans sprog, men ærlig sort på hvidt. Man kan mærke sig, hvordan han omgår symboler. Han holder igen. De løber aldrig af med ham. Se for eksempel, hvorledes billedet af Sidenius-familien som en slægt af underjordiske antydes gennem det hele værk, indtil der er de spredte blyantstreger, en troldesvands hist, en spøgelsesånd her, danner sig et helt billede, som ikke virker mindre anskueligt end det gennemførte symbol af muljordsfolket i det forjættede land. Til gengæld virker selv hans mest sete symboler tegn- eller skriftmæssigt, for eksempel den med en usædvanlig fast hånd skrevne monumentale slutning på anden del, hvor skibet med morens lig forsvinder fra Pers blik på fjorden mellem de blomstrende enge. Det er dog ingen vision, men en vignet. At der er sådan en ro i Pontoppidans stil, forklarer man sig naturligt af, at der er ligevægt i hans sind. Havde han ikke sagt det selv, at sindets maskuline ro og ligevægt er det, som han er, tror, ville han nok have fået det at høre andre. De, der ved, at Pontoppidan er vores første prosaist, ved også, at han er vores mandigste eller vores mest maskuline forfatter. Det vil ikke undre om Pontoppidan var ked af sit maskuliner. Det er i hvert fald ikke noget, man skal skilte med. Pontoppidan har heller aldrig gjort det, uden måske, da han var ganske ung, og det mordede ham at drille Herman Bangs læsere inder ved at vise dem sine muskler. Men den, der har skrevet det uforglemmelige sted i det forjættede land, hvor faren og moren står sammen ved deres dødssyge barn, og hun er den stærkeste, er ikke, hvad man på den tid forstod ved et mandfolk. Og lykkeligvis er det heller ikke i Lykkeper, som det fra første af kunne tegne til, en sådan præmiekarl, der udstiller sit maskulinum som hån imod halvmændene. Men det er det, som er meget bedre. Et helt menneske og et helt liv. Der er ikke i Lykkeper noget forhold mellem mennesker, som i umiddelbar livsvarme kan sammenlignes med forholdet mellem Emanuel og Hansine i det forjættede land. Man mærker det især, hvor Per skilles fra Inger, jeg havde nær sagt med en Ibsens grimasse, som der også er afdæmpet i den nye udgave. Men der er i den nye bog en bredere, rigere og især en mere personlig menneskelighed end i den gamle roman om præster og bønder. En hel tids historie indfattet i et enkelt menneskes liv. Lykkeper er historisk digtning i den forstand, som er den sikreste, at det er sin egen tid, forfatteren skildrer. Den begynder samtidig med, at forfatteren selv bliver født og kommer til bevidsthed, og handlingen ender i samme år, det sidste ben udkommer. Det ligger i den henseende nær at sammenligne den, ikke netop med Paludan Møllers Adam Homo, hvor i det historiske ikke har meget betydet, men med Goldsmiths store prosaroman Hjemløs, som den også minder om ved at være udgivet stykkevis. Man ser da, at den historiske portrættegning er nok så nærgående i Goldsmiths roman som i Pontoppidans, hvor de pågældende personligheder på en enkelt undtagelse nær, nemlig det med en klog beundring udførte portræt af Georg Brandes som Dr. Nathan, gerne optræder i en let maskering. Om ikke på anden måde, så for eksempel ved at have lyst hår i stedet for sort, eller ved at være maler i stedet for digter. Men tidsbilledet i sin helhed er sikrere og sandere, i hvert fald simplere hos Pontoppidan, der ikke behøver som Goldsmith at sende sin helt ud af landet for at fylde ham med tidsånd. Også tiden, der skildres, synes i hvert fald os, der lever nu, vigtigere i Lykkeper end Hjemløs. Det er Danmarks historie fra 1864 til 1905, det gælder. Det er en historieskrivning efter grundlinjerne. Så episodisk som fortællingerne om Lykkeper kunne tegne sig for en, så længe man læste dem enkeltvis, ser man dog nu, da man har hele værket for sig, at har intet mellemværk er, endnu mindre end i Adam Homo. Det der er da endelig en bog, som der er bygning i. Trådene ligger overalt tæt op ad hinanden, og der er kun to. I modsætningen mellem det fattige præstegårdshjem, hvor Lykkeper er født, og det rige jødiske købmandshus, hvor i han optages, har Pontoppidan ment at kunne give det væsentlige af sin tids historie. Sidenius Salomon er Danmark efter 64. Navnet på sin helt, Per Sidenius, har han fundet i den morsomme vending, hvormed Kammerabæk i et brev til Poul Møller betegner Lolland Falster som de små øer, hvor kornet ligger på skår, og det vrimler af Sideniuser. Det er dette idylliske land, der er baggrunden for Lykkepers, ligesom for Adam Homus historie. Det land, siger Pontoppidan, hvor præstens søn Adam en gang i tidernes morgen giftede sig med degnens datter Eva, og efterhånden opfyldte jorden med 2 millioner sidenjuser. Fra dette præste og degneland, men rigt nok fra en slægt, der er tungere i den almindeligvis på de små fede øer, bryder Per ud. Ind i det land, hvor ingen kirkeklokker ringer. Her kunne det nu tænkes, at en læser, der var nogenlunde bevandret i dansk litteraturhistorie siden 1870, med nogen ærgelse ville beskikke sig på det uundgåelige, for 27. gang at høre om Dr. Nathans forløsende mission over for præstens dreng. Men indvendingen rammer ikke Pontoppidan. Vist nok mærker man også i denne bog, som i så mange andre, at Georg Brandes betydning for ungdommen her i landet har været ikke blot at åbne, men at spærre. Man har ikke på egen hånd kunnet komme bag om denne mellemmand til de store spørgsmålskilder. Det er helt rørende at læse om, hvilket sæt det formelig giver i Lykkeper, da han i Tyskland får fat på en reklam oversættelse af Platon. Men Lykkeper er langt fra anset Dr. Nathans bedrift for udtømmende. Han er dog kun æstetiker, siger han. Per er materialist på en hals. På trods imod fattigmandsånden i hans hjem og i hans fædreland, der hænger ved ham, ligesom tørvelugten i præstegården, er der vokset op i ham en respekt for livets håndgribeligste gode. Rigdommen. Han vil eje rigdom og skabe rigdom. På knæ for mammon er hans ungdomsløsen. Derfor skaffer han sig indgang i Philip Salomons hus ved at forlove sig med hans datter Jakobe, fordi han føler, at dette hus, der er lige så rigt på gods som blankt på religion, er den port, der fører ind til det rige, hvor han vil herske. Da man for nogle år siden var kommet så vidt i fortællingen om Lykke-Per, tænkte man sig, at her kom der endelig et drabeligt modstykke til Adam Homo, en moderne forfatter, for hvem den gamle digters teologiske idealisme var bare præstegårdsfims, og en helt ingen glathaget Aladdin, men en skægget Lykke-Per, der sejrede, ikke ved at forsage, men ved at ville, hensynsløst og uden anfægtelser begære, og alle livets herligheder skulle blive ham til del. Man troede også at se skabelsen af det nye Danmark i dette. Per er ingeniør og har blandt andet to kæmpemæssige planer, et om et vældigt kanalsystem, der skal skabe liv og røre i hans jyske hjemland og modarbejde den forsumpning, hvorunder provinsen lider på en tid, da hovedstaden er i et stærkt økonomisk opsving, og en anden om anlægget af en vestjysk frihavn, der skulle komme hovedstaden i forkøbet og afbøde den fordærvelige centralisation, der her til lands lægger alle rigets kulturkilder på et sted. Det antydes, at begge planer skyldes indtrykket af elendigheden efter krigen. En gammel oberst og anset tekniker betragter dem som et nationalværk. Man kender også Pontoppidan i dette, ikke blot den forhenværende polytekniker, men forfatteren, som i alt, hvad han har skrevet, har arbejdet med de reelle ting og for et større Danmark end det, som går rundt om hesten. Men sådan skulle det altså ikke være, som man siger i provinsen. Slutningen på Lykke-Pers historie har vist ikke vagt mindre overraskelse end i sin tid anden del af Adam Homo. Den nytids helt, det 20. århundredes menneske, viser sig nu at være af den kendte slags og nationale type, som farer op som en løve og falder ned som et lam. Under sine forhandlinger med de jødiske kapitalister opdager Per, at han mangler alle anlæg for at arbejde på den praktiske gennemførelse af en idé. I stedet for at rejse til Amerika, tager han i et afgørende øjeblik til Jylland og stavler ærter. Jorden fanger ham, som den i sin tid fangede Niels Lyne og mange andre af en ny tids heroller. Den tavse Philip Salomon synes at have ret i sin tvivl om, at der nogensinde kan komme noget dygtigt ud af afkommet af de danske præstegårde. Og den brave oberst Bjerregrav må atter lade håbet fare om at se den danske muljordskraft forme sig til en fører, der kan forhjælpe nationen til sejr i dens eget hus. Samtidig er der i Pers sind ved hans mors død, ved det grumme syn af den gamle præsteenkes lig, der indlades i en fragtdamper som en anden vareballe, begyndte en religiøs bevægelse, der fører ham tilbage til hans fædres tro. Til sidst vender han atter tilbage til præstegården, som han længere kredsede om, bryder med Jakobe og ægter som en omvendt Adam Homo, en præstedatter, der med sin blonde, kyske person, sin duft af vilde roser, bringer ham billedet af hans race. Hvis Lykke-Per var endt her med denne Paludan Møllerske ironi over helten, der tager sit parti, så Jakobes sidste ord om Per også var forfatterens, ville modsætningen til Adam Homo være fuldstændig. Og Lykke-Per ville da, i sammenligning med Goldsmiths bøger, være blevet et afgørende bevis på det jødiske elements betydning i vores nyeste historie. Mens Goldsmith skrev om jøder for de kristne, ville man her have en bog om kristne for jøder eller til ære for jøder. Men der er dybere til bunden i Lykke-Pers digter, og heltens saga er endnu ikke ude. Så lidt som han kunne føle sig hjemme i de salomonske kredse, kan han i længden trives i den luft, som pastor Blombergs selvglade kristendom fører med sig. Meget mere føler han sig i slægt med den sære og ensomme tvivler, pastor Fjaltring. Til sidst føler han sig hjemløs i sit eget hjem, forlader det og finder endelig sig selv i ensomheden. Her lærer han sig at dø, ligesom helten er hjemløs, han, som ligesom denne, aldrig har kunnet lære at leve. Udtrykt i den allerstørste almindelighed ser da det stykke Danmarks historie, som Lykke-Per fortæller, således ud. Ved sammenstødet med den irreligiøse foretagelsesånd, som tiden begunstiger, Salomon, er der i den kristligt opdragende danske raceånd, præstegårdsånden Sidenius, opstået en voldsom gæring, som ikke har kunnet fæste sig til frembringelse af ledende ånder og førende personligheder, men som har været meget frugtbar for trangen og evnen til personlig selvfordybelse. En hver, der er oplevelse, kender noget til begge disse elementer, vil give Lykke-Pers forfatter ret i, at dette er summen af vores tids åndelige historie. De, der kun kender det ene, vil slet ikke forstå ham. Så vidt historien. Nu gad man vide, hvor meget der er af Pontoppidan selv i dette. Det mærkes vist nok på hver side af Lykke-Pers historie, og her er noget mere end en forfatter, der på ungdommelig vis vil have sin egen krig frem. Man ser godt, hvordan digteren har ville gøre sig til et organ for tiden og en samvittighed for folket. Der er ikke blot en overordentlig kunstnerisk samvittighedsfuldhed i denne bog, så er enhver af de mangfoldige optrædende personer får lov at individualisere sig i ro som om sin typiske kerne. Præsterne hver med sit ansigt, den gamle stridsindede Sidenius, Fjaldring, Blomberg, jøderne med deres, fra den gavmundede onkel Heinrich, der endnu dukker med hovedet som Goldsmiths kommissionær, når han lugter kristenblod, til den helt emanciperede børsmatador Max Bernhardt. Også pastor Blomberg, nygrundvigianeren, med hvem på en top i den har et varmt mellemværende, får lov at tale af munden. Den stokkonservative oberst Bjerregrav er han også skildret med en skjult sympati, der lader ane, hvilket godt stykke soldat der også er i Pontoppidan. Alene den københavnske stræberjournalist Dyring udleveres til den foragt, som hans nakkeskildning og opportunisme fortjener. Pontoppidan forholder heller ikke noget sted sin læser noget af de dokumenter, der kan tjene til sagens fulde kunstneriske oplysning. Vi ser Pers cesariske pande, men til lige hans sideniuske bagdel, Jakobes store næse og hendes hede køn, men vi forskånes heller ikke for den lette mavepine, der ledsager den blonde Ingers første kyske forelskelse. Men der er ikke blot en moderne kunstners fuldstændighed, men en overlegen historikers sandfærdighed i denne roman. En hver ting ses ganske rigtigt fra to sider. Efter at dr. Nathan på sin vis har reduceret Poul Bergers omvendelsesdigt til det dyb af gemenhed, hvoraf han tænker sig det fremgået, tilføjer forfatteren et koldblodigt for resten, der rundligt giver dette Johannes Jørgensenske fænomen, hvad der tilkommer det. Omvendt, da Pers tilbagevenden til fædrenes tro og præstegårdens arne er skildret med troværdige ord som den underfulde fødsel af det nye menneske, slippes den jødiske vidighed løs på den næste side med et ikke mindre rammende citat: han druknede sin sorg og fandt sin trøst på bunden af sagosuppen. Med al denne objektivitet er der dog en stærk personlig sjæl i denne bog. Var der ikke det, ville den heller ikke være noget digterværk. Man tror ikke, man nogensinde før har været den forfatter selv så nær som nu. Naturligvis er han ikke selv Lykke Per. Skønt, det er vist godt, at han selv har sagt det. Så nær har han lagt flere af Pers livsforhold op af sine egne, og så livagtigt har han i de ydre træk stillet sin helt op i sin lignelse, at man til tider tror at have ham selv i stuen. Men lad det fare. Den sjæl, der vokser sig ud og kommer til bevidsthed om sig selv i Lykke Pers historie, er sikkert nok digterens egen. En hjemløs sjæl med et ord. Lige så godt som Goldsmiths roman kunne Pontoppidans Lykkeper hedde således hjemløs. I denne følelse af at være ene forstår Lykkeper sig selv. Det er Sidenius-naturen i ham, som langsomt og ligesom gennem stadier bliver sig bevidst. Denne selvbesindelse er hans udvikling. Den eneste, som racebundne natur kender, og bogens sjælelige handling. Sidenius-naturen føler han i ungdommen som sin forbandelse, så under det kristelige gennembrud som sin skytsånd. Under resignationen er den et raceinstinkt, et automatisk styreapparat. Til sidst, med den fuldkomne modenhed, er den ensomheden. Eller den er selvet selv. Det er Lykke Pers religion. Ja, det var et uddrag af Vilhelm Andersens store anmeldelse af Lykke Per lige efter udgivelsen af anden udgaven i december 1905. Der kan siges meget mere om Lykke Per. Det er der også blevet gjort, og der er blevet skrevet meget mere, og I kan tænke jeres. Så godt er det jo. Nu er vi i hvert fald færdige med den. Og jeg havde tænkt mig, at vi måske nu skulle gå over til noget lidt lettere. Og så faldt mine tanker jo på August Strindberg. Ja, han er heller ikke altid let og lys, men det er han jo i den vidunderlige historie om Hemsøboerne. Og den havde jeg tænkt mig, at jeg ville begynde på næste lørdag. Nu vil jeg ønske jer en rigtig god nat, god søvn og en dejlig søndag i morgen. Jeg håber også, at I vil lytte med næste lørdag, når der er farve cigar igen. Godnat. Du lytter til Radio 24/7.